मैं उससे इश्क करता था वो मेरे साथ पढ़ती थी वो मुझसे रूठी रहती थी न कोई गौर करती थी मुझे इग्नोर करती थी Can't you see I'm in love with you Welcome the new face of Boo Boo Diapers, Sohan Kapoor. Yay! Congratulations. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. लड़का बड़ा अच्छा है ये दिल का भला लगता है अगर साथ फेरे कहो ज्यादा भी ले सकता है अरे सुन सुनना गया मैं तुमसे इश्क करता हूँ मैं तुम पे जान देता हूँ अगर मानो तो अर्जी लेके आया हूँ के मर्जी हो अंगूठी पेश करता हूँ से कस लो कुंडली में तुम अगर थोड़ा ढीला लगे तुम्हें जो भी पसंद होगा वही मेरी पसंद होगी अगर चाहोगी रातें लंबी हो जाएं तो मानो मैं दिनों को छोटा कर दूंगा Girl, he's too good to be true. Say Kaboom.